بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر فجر کی قسم اور دس راتوں کی قسم اور جفت اور طاق کی قسم اور رات کی قسم جب وہ گزر جائے. هل في ذلك قسم لذي حجر ان باتوں میں اہل عقل کے لیے ضرور ایک بھاری قسم ہے. الم تر كيف فعل ربك بعاد کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ جن کی مانند کوئی قوم دنیا کے ممالک میں پیدا نہیں کی گئی. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد اور ثمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی کی. وفرعون ذی الاوتاد الذين طغوا في البلاد اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جنہوں نے بہت سے شہروں میں سرکشی کی. فأكثروا فيها الفساد اور ان میں بہت فساد مچا دیا. فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد تو اللہ تعالی نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا یقیناً آپ کا رب تو گھات لگائے ہوئے ہے. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن مگر انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کا رب اسے آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا اور جب اسے آزمائش میں ڈال کر اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. كَلَّا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين یہ معیار ہرگز درست نہیں بلکہ تم لوگ یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ہرگز ہرگز نہیں جب زمین پے در پہ جھٹکوں سے چٹیل بنا دی جائے گی اور آپ کا رب آئے گا اس حال میں یہ فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى اور جہنم اس دن سامنے لائی جائے گی اس دن انسان نصیحت تو قبول کرے گا مگر اس وقت اسے نصیحت سے کیا حاصل ہوگا. يقول يا ليتني قدمت لحياتي وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. فَيَوْمَئِذِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أحد ولا يوثق وثاقه أحد. پھر اس دن اللہ اسے ایسا عذاب دے گا جیسا کوئی بھی نہیں دے سکتا اور ایسی گرفت کرے گا جیسی کوئی بھی نہیں کرتا. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ. اے اطمینان پانے والی روح اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا.